wie, najważniejsza konekcja. Amator muzyk, a raczej tekściarz. Tetka, wers za wersem, nieraz korekta. W kieszeni zetka, kark polska metka. Rap pomaga jak tapetka. Wyznacza mi motto, z kolejną zwrotką. Wciąż pod prąd, nie wierzę w lotto. No bo życie grandzi. Pech, gniew, adrenalina, skok jak bungee. Wdech, śmiech, le pole do popisu Gandzi. Młoda krew, wiesz, wprost z południa. Bochnia, cześć, rapu kult jak Budda. Nie czaisz puentę, odbij, jak Andrzej Grupa. Komentarze wyrzuć, do kubła na śmieci. Dzień za dniem leci, tu relaks jest bokiem. Praca progiem, browar logiem, widok z okien. Pieniądz szokiem, no bo większość raczej kombinuje. Ty kraj wychowuje, piszę, nagrywam, kopiuję. Taguję, puszczam w obieg, gratulujesz. Nie przeszkodzi nic mi, z rąk do rąk jak frisbee. Wieczny optymista, narzędzie to freestyle. Nie skupiam się na pierdołach jak filatelista. Nie jestem artysta, od takich się roli. Rozpoznam od razu, to ziom, kto tu poli. Szukasz doznań? Tu akcja jak Chuck Norris. Mam podać sumę? Mam tylko kosztorys. Dokładam do rapu, bo rap to mój życiorys. Radka, co tak stoisz? Pokaż mój bioder. A ja ty model? Spójrz, mam rap poziom Nobel. Weekend mam w sobotę, weekend mam w środę. Takie życie wiodę i jest ktoś, kto mnie kocha. Naturalna mam urodę, naturalny typ. Popatrz, tak to robię. Bass, beat, vocal. Płyta star, studio kwart, no bo tak pach. Towar bat, sprawdzenia, skaleczenia. Rap jak wrażenia, brak, jak wrażenia. Gram, bo mam coś do powiedzenia. Płyta star, studio kwart, no bo tak pach. Towar bat, sprawdzenia, bez skaleczenia. Rap jak wrażenia, brak, jak wrażenia. Gram, bo mam coś do powiedzenia. Się zmienia, do przodu biegnie. Zmienia się scena i to naprawdę konkretnie. Polska scena to pojęcie względne, ewidentnie. Popatrz na to ziombel, kto na szczycie list? Nie wiem, musiałem zapomnieć, jak zapomnieć mogłem. Zresztą czy to ważne, jeżeli to problem? Zapytaj się z nastek, traktujmy się poważnie. To jest apel. Prosperiotę z mapy, mamy patent. Spójrz na mapę, chcę ją zwiedzić z rapem. Nie na gapę, chcę być tego świadom. Moje ambicje sięgają wyżej niż brawo. To dla muzyki jest raną, przekalkulowano. Efekt o pole z rapującym Tatianą. Ano, to na pewno nie jest dobrą reklamą. Mówi za siebie samo i to bardzo drażni. Zmień sobie styl, jak chcesz dalej błaźnić. Bez wyobraźni, ty hip-hop kaleczysz. Jęczysz te, co to jest wasz fetysz? Kiedyś to bawiło, a teraz już mnie męczy. To jest przeciw tym pokroju, Libertoniu. Prośba, stawcie rap w spokoju. Ten beat jest placem boju. To tutaj chcę niszczyć takich playboyów. Płyta star, studio kwart, no bo tak pach. Towar bat, sprawdzenia, bez skaleczenia. Rap jak wrażenia, brat, jak wrażenia. Gram, bo mam coś do powiedzenia. Płyta star, studio kwart, no bo tak pach. Towar bat, sprawdzenia, bez skaleczenia. Rap jak wrażenia, brat, jak wrażenia. Gram, bo mam coś do powiedzenia.